پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے، تنظیمی معاملات کے حل کے لیے مدنی مرکز یا مجلس بیرون ملک سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟ اگر رابطے سے نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو یہ تحریک کما تو کامیاب نہیں ہوگی۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز کا اپنا تجربہ ہے، اس میں تجربہ کار اسلامی بھائیوں کی یہ مجلس ہے، اور آپ بولیں گے کہ ہمارے یہاں اس طریقے کی ضرورت ہے، تو پھر ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چلے گا، تو بہت مشکل ہے کہ دعوت اسلامی کامیاب ہو۔ ایک ہی انداز ہو، ایک ہی اصطلاحات ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پیچھا چلا جائے بندہ تو پتہ چل جائے کہ یہ دعوت اسلامی کی بولی بول رہا ہے، اس سے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے، باتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ سنت کا تذکرہ کرے گا، مدینے کا ذکر کرے گا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے، نیکی کی دعوت کا لفظ بولے گا، انفرادی کوشش کی اصطلاح استعمال کرے گا، پتہ چل جائے گا یہ دعوت اسلامی والا ہے، ماشاءاللہ یہ اپنا اسلامی بھائی۔ تو یہ تو خیر اصطلاحات میں نے عرض کی، اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ہم بولے کہ یار یہاں اس کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے کامیابی ہوگی، یہ شروع جب دعوت اسلامی ہوئی نا تو مجھے بھی طرح طرح کے مشورے ملتے تھے، لیکن بس وہ میں ایک طرح کا مطلب سمجھو کہ میرے ذہن میں تھا کہ اپنے کو بس اس معاشرے کو بدلنا۔ مغرب کے بعد اجتماع رکھا، پہلا اجتماع دعوت اسلامی کا، تاریخ کا پہلا اجتماع گلزار حبیب میں، اولین مدنی مرکز، وہاں پر کوئی تجربہ تو تھا نہیں، ظاہر ہے بس پہلا اجتماع میں نے مغرب کے بعد رکھا۔ لوگ حیرت کرتے تھے مغرب کے بعد، کیونکہ 11-11 بجے جلسے شروع ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے مغرب کے بعد، تو ہماری تو دکان سے 10 بجے فراغت ہوتی ہے، اتنے بجے فراغت ہوتی ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں تو کھلا ہوتا ہے، مغرب کے بعد نہیں آ سکتے سر۔ مگر میں ڈٹا رہا اپنے، یار اپنے کو تو سوچ بدلنی ہے، قربانی کا ذہن دینا قوم کو، تو مغرب کے بعد اجتماع رکھا، تو مغرب کے بعد ہوا اجتماع، واقعی ہوا، ایک لوگوں میں تجسس تھا، ایسے لوگ بھی تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے تو یا پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا۔ الحمدللہ اچھی خاصی تعداد پہلے اجتماع میں آ گئی، اور کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں تھا، لیکن میں اس سے پہلے مجھے موت کے عنوان پر بیانات کرنے کے تجربات تھے، جب سے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا نا تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا، میرے والد کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ 1.5-2 سال کا تھا، فوت ہو گئے تھے، تو بڑا بھائی تھا وہ سرپرست تھا میرا، اب وہ بھی حادثے میں اچانک فوت ہو گیا، تو میرے اندر ایک مطلب یعنی کہ تبدیلی آئی تھی اس انتقال کے بعد، تو موت کے بیان میں مطلب کرتا تھا اور لوگ اس میں کافی روتے تھے، تو میں نے وہی انداز اس میں اس بیان میں میں نے بیان کیا، تو پھر دعا کی تو واقعی لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اسی میں کئیوں کے سمجھو ذہن تبدیل ہوئے اور ایک دھوم مچ گئی، تو پھر الحمدللہ بڑھتے چلے گئے، پھر بھی لوگ بولتے تھے کہ مغرب کے بعد، نہیں مغرب کے بعد مجھے وہ جلسہ اسٹائل نہیں رکھنا، میں تہجد پڑھانا چاہتا ہوں، وہ جلسہ 2 بجے رات کو ختم اور فجرے بھی گول ہو جائیں، مجھے یہ انداز نہیں چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ترکیب چلی اور آپ کے سامنے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں غالباً مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہوگا، کہ عشاء کے بعد بھی ہوتا ہوگا، ویسے انسب یہی ہے کہ جمعہ رات کو مغرب کے بعد اجتماع ہو۔ الحمدللہ یہ چلا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو چل رہا اب تک، تو یہ ایک طریقہ کار آپ کو مل گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری ترکیبیں میرے ذہن میں آتی رہی، بنتی رہی، اور اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک کام کے اپنے کو ملتے رہے، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا، کئی اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے اس وقت بھی، تو بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور ایک طریقہ کار وضع ہو گیا۔ اب یہ بھی کوئی یہ ضروری نہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تبدیلی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن تبدیلی مدنی مرکز کرے، ہر ایک نہ کرے، ہر ایک کرے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ مدنی مرکز کو زیادہ زیادہ مشورہ دے دیا جائے کہ یوں نہیں اور یوں ہم کریں تو کیسا، مشورہ کر لیں، یہ اچھی بات، تو یہ کامیاب طریقہ کار ہے، الحمدللہ چل رہا، اللہ کے فضل و کرم سے. تو بین الاقوامی مجلس جو ہے اس سے مربوط رہیے اور اس کو پوچھے بغیر آپ پانی بھی مت پیئے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی تنظیمی کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کریں جب تک بین الاقوامی امور کی مجلس سے آپ منظوری حاصل نہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.